भक्ति का ज्ञान का दोनों ही मार्ग बहुत बढ़िया है। भक्ति के मार्ग में ये हरि शरणम, हरि शरणम, अपने को सर्वथा भगवान के शरण कर देना। एक भगवान अपने शरण ले ले और एक अपने भगवान के शरण हो जाए, तो हमारे को भगवान के शरण होना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमारे से विमुख नहीं हुए हैं। उनको शरण लेने की जरूरत नहीं है, हमारे को जरूरत है। भगवान तो स्वीकार करने के लिए हरदम तैयार है, संपूर्ण जीवों को, कितना ही पापी हो, कितना ही अपराधी हो, उसको भी सब अगर से करके शरण लेने की तैयार है। जहां नवमे अध्याय में भगवान की भक्ति का वर्णन आता है, उसे अपने शुद्धाचार शुद्धाचारी को सबसे पहले दिया है। सात प्राणी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, एक दुराचारी और एक पाप योनी, दो योनी। दुराचारी तो अभी पाप कर रहा है, पाप योनी है, पहले पाप किए थे, इस बात से पाप योनी में जन्म दूध हुई है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार ये है, और एक स्त्री है, तो साथ हुए स्त्रिया दुराचारी द्रुणी है, चार चार वर्णों वाले। इन सातों में कोई भी हो, इन सातों में बाहर कोई नहीं है। प्राण पहले अभी से दुराचारी सबसे नीचा है, उसको सबसे पहले लिया। क्यों? पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्व था, और ब्राह्मण को और क्षत्रिय को पूछ दिया है। तो दुराचारी है, दुराचारी को भगवान शरण देते हैं। भगवान का आश्रय लेने के लिए किसी को कभी मना है ही नहीं। और सच्ची पूछ रहे हैं तो हम सबको भगवान ने अपने शरण ले रखा है। आपको पूछा जाए कि आपने अपने जान करके इन माताओं के और पिता के अंश से पैदा होने का आपका विचार हुआ क्या? तो ये हमने विचार नहीं किया है, ये विचार सब भगवान ने किया हुआ है। कर्म हम करते हैं, फल भगवान देते हैं, शुभ अशुभ सब फल भगवान देते हैं। इस वास्ते भगवान के अशुभ फल देने में भी बहुत कृपा है, अशुभ का फल देने में भी कृपा है। भगवान के दिया हुआ अशुभ फल है वो भी हमारा कल्याण करने वाला है, और भगवान ने किया हुआ शुभ फल है वो भी कल्याण करने वाला है। भगवान की मात्र कृपा हमारे कल्याण करने के लिए है। क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, क्रोध भी हमारा कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला है। इस वास्ते उसे शरण हो जाए, हम भगवान के हैं ऐसा मान ले। भगवान तो शरण नहीं रखा है, विमुखता केवल जीव की हुई है और कोई कमी नहीं आई है, केवल जीव विमुख हुआ है। सन्मुख हुए जीव हुई जब ही जन्म कोट अगना से ही, तब ही जब ये सन्मुख हो जाता है तभी करोड़ जन्मों के पाप सब ये सब खत्म कर देते भगवान। जब शरण होता है, जब शरण हो जाए तभी, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए ये खास बात है भगवान की। जब शरण हो जाता है तो ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हुए जीवन जब ही, तो भगवान के सन्मुख हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हृदय से मान ले, पहचान क्या है, इसकी कसौटी क्या है कि अपने को अनाथ न माने, कभी सपने में भी भूल कर भी ऐसा न माने कि हमारे को मालिक नहीं है, ऐसा न माने भगवान हमारे हैं, वो हमारे मालिक है। आप दुराचारी ही दुराचारी है, अभिषेक सो दुराचार संगोपन दुराचारी, परंतु अनंत भाग भजते अनंत शरण हो जाए। अनंत भाग का तेज धरावा चिंतन नहीं है और क्या आश्रय नहीं है, आश्रय केवल भगवान का है, भगवान का आश्रय भगवान का हूं मैं, ऐसा हो जाए तो साधुदेव से मंत्र साधु मान देना चाहिए उसको। साधुदेव से मंतव्य इसे कहने का भी तात्पर्य यही है कि साधु हो गया, भगवान ने उसको साधु मान लिया, भगवान विधि करे विधि, साधुदेव से मंतव्य वो साधु ही मानना चाहिए। ये विधि क्यों कहते हैं कि उस आश्रम में कम ठीक नहीं है तो भी उसे साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है और भगवान के शरण हो गया, अब पाप उसकी ठीक है नहीं, अब पाप ठहरेंगे नहीं, पाप किस बात पर ठहरेंगे, विश्वास से साधु देव से मंतव्य वो कारण क्या, भगवान के समय विवेचित हो इसे, उसने निश्चय पक्का कर दिया कि मैं भगवान का हूँ, निश्चय पक्का कर दिया, पक्का निश्चय मैं भगवान का हूँ ये कर दिया ना। अब धर्मा क्षिप्रम हो धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा, पीते का निश्चय मेरे में हो गया तो उसे पवित्र होते देर नहीं लगी। इस वास्ते अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता, भगवान के विनाश होता ही नहीं, भगवान भक्ति का भगवान का हो गया, अब भगवान ही रक्षा करेंगे, तो शरण हो जाना भगवान के, ये सबसे मुख्य बात है। गीता में भी सर्व गुजतम शो का है, सर्व गुजतम भोजन सुनोगे परम वचन, पहले भी मेरे वचन है फिर भी तुम सुनो, सबसे गोपनीय वचन है ये, मच्छत्तर सप्तम भगवान का है और मच्छत्तर सर्व दुर्गा ने मत बात उतरे शिशि और मत सिद्ध होने से अब आप विश्वास तुम मधुबुद्धियों अविनाशी वन की प्राप्ति, विघ्नों का विनाश और मेरे शरण तीनों बात हो जाती है और वो शुद्ध हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है, मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे शरण हो जाने पर उसको शुद्ध निर्मल करना मेरा काम हो जाता है, वो सर्वथा मेरे शरण हो गया तो बस मैं शुद्ध करूंगा उसको। तो मनुष्य अपने आप अपने उद्योग से शुद्ध होने में देरी लगती है, अपने किए हुए कर्मों को भी साफ करके काट करके शुद्ध और निर्मल हो जाए इसमें काफी देरी लगेगी, पर भगवान कहते हैं कि उसको साधु जीवन सब मंतव्य है, साधु मान देना चाहिए, मंतव्य है साधु रेव, साधु रेव से मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि निश्चय पक्का गया, निश्चय पक्का मैं भगवान का हूँ। तो भाई वो सीधी सारी बात है, बहुत सरल बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें बाधक है तो अपना अभिमान है, और कोई बाधक नहीं है, अपना अभिमान के मैं भी कुछ शक्ति रखता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ, मैं इतना भजन कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना दरिद्र हूँ, त्यागी हूँ, ये जो भीतर में भाव है ये शरणदेव शरण नहीं होने देता है, ये अभिमान बस ये नहीं हो पाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, ये मेरापना है ना, अपनापन, ये प्रेम का कारण है, प्रेम में दूसरी स्टाइल नहीं चलेगी, प्रेम में चलाकी नहीं चलती, प्रेम में उद्योग नहीं चलता, प्रेम में परिश्रम नहीं चलता, प्रेम केवल अपने पर चलता, अपने पर अपने है भगवान, मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अपनी फटे जूती भी ऐसी लगती है, छोटी छोटी चीज भी अपनी अच्छी लगती है। इस तरह से भगवान वो भी अपना मानेंगे, मेरे भगवान, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे है, एकदम मानते ही उसका दर्जा मगर नहीं रहता। भगवान का हो गया, अब उसका दर्जा सोता नहीं है। भगवान का साक्षात वो भगवान का है, मैं भगवान का हूँ। बड़ी विचार विचित्र बात है, बड़ी संतोष की बात है, मैं भगवान का हूँ। और सीधी सारी बात है, सज्जनों बड़ी सीधी है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। इसको भगवान ने सर्व गुह्यतम हम भूयम सर्व गुह्यतम पदे गुआता है। गुह्य शब्द आता है, गुह्यतर आता है, गुह्यतम आता है, परंतु सर्व गुह्यतम एक ही और है, सर्व गुह्यतम भूय देवास है भगवान ने कहा। तो संपूर्ण से गोपनीय बात क्या है कि भगवान का हो जाना, सीधी सरल बात क्या है, भगवान का हो जाना। सबसे दामी बात क्या है, भगवान का हो जाना। सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, भगवान का हो जाना। भगवान का संबंध कर लिया, संबंध भीतर में संबंध तो भगवान का स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी भगवान का ही अंश है। पर ये विमुख हुआ है, इस वास्ते शरण होने की जरूरत ही, अगर विमुख नहीं हो तो शरण होने की जरूरत नहीं है। भगवान है सभी भगवान सुख ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ये विमुख हो गया, संसार के पदार्थों को मान लिया, मैं संसारी हूँ, ये पदार्थ मेरे है, ये कुटुंब मेरे है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, ये संपत्ति जो कि अपनी है नहीं, अपनी नहीं है उसको तो अपनी मान लिया, और अपना है उसको भूल गई। वो भी कोई अपना है ये बात भूल गया, इस बात को भूल गया, और संसारी बात को अपनी मान लिया, अपनी ये गलती हुई है। मेरे तो गृह उपाद दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, इस बात की कमी रहती है। दुपाग मान लेंगे, दूसरों न कोई ये बात नहीं मानेंगे, और साथ में ये मान लेंगे दूसरों न कोई बड़ा पार है, पूर्ण काम हो गया। मेरे तो गिर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे दूसरा कोई नहीं, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम एक एक आसरो एक बल एक आस एक विश्वास, मैं भगवान का हूँ। फिर निश्चिंत रहो, इसमें संतों ने कहा है कि काम तो सब करते हैं भगवान, हम वैसे निश्चिंत मौज करते हैं, भगवान के शरण हो गए भाई मौज करते हैं, आनंद करते हैं, हम तो सब काम भगवान करते हैं, सर्व पाप विमुख से हमें ठेका लेते हैं, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम माम एकम शरणम भजा एक में शरण आ जा, फिर उद्धार करना सब काम मेरा है। माम एकम शरणम भजा, माम एकम, माम कोई पूछ दो चार पांच सात है क्या, एकम का तात्पर्य क्या, अनन्य अनन्य शरण, अनन्य एक शरण, एक की शरण नहीं, और कोई आश्रय नहीं है, और कोई आधार नहीं है, और कोई बल नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है, माम एकम शरणम भजा, अनन्य भाव से शरण, भगवान का हूँ बस, मैं भगवान का हूँ। क्यों मान देना, क्यों मान देना, मैं भगवान का हूँ। भगवान तो कहते हैं मम एकांश हूँ, मेरा अंश है, जीव मात पापी हो, तापी हो कि सही, दुष्ट हो, शुद्ध हो, मेरा अंश है। अपना अंदर से लगे है नाथ में आप हमारे क्योंकि भगवान की तरफ से तो त्याग किया ही नहीं, कभी त्याग हुआ ही नहीं, भगवान अपनी तरफ से कभी त्याग करते ही नहीं। ये ही दूर होता है, ये संसार को मान लेता है अपना, भगवान को भगवान को भूल जाता है। भगवान ही मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान को भूल जाता है वैसे, और संसार की चीजों को मानता है, शरीर को अपना मानता है, बल को अपना मानता है, योग्यता को अपनी मानता है, विद्या को अपनी मानता है, शीर शिखा करके कई बार घूमने से वो भी अपना मानता है। भाई ये अपने नहीं है, ये अपने घर नहीं रहेंगे, शरीर भी अपना नहीं रहेगा, योग्यता भी अपनी नहीं रहेगी, ये वस्तुएं भी अपनी नहीं रहेगी, ये पदार्थ भी अपने नहीं रहेंगे, इनको मानता है अपने। और भगवान अपने रहेंगे, आप मानो तो अपना है, नहीं मानो तो अपना है, स्वीकार करो तो अपना है, न स्वीकार करो तो अपना है, भगवान अपने अपने अपने ही है। परंतु ये जब तक नहीं मान के विमुख रहता है तब तक दुख पाता है। भगवान का विचारो क्या बीच होती है, सीधी सरल बात है, मैं प्रभु का हूँ, कैसे हूँ जैसा, जैसे छोटा बालक कादे में भरा है, मेले में भरा है, माँ उसको पकड़ के रखती है साफ करें, माँ निगाह न रखे तो मेले में कादे में भरा हुआ सेब शेष विषाई में जा बैठे हुए वो तो वो दिन जा बैठे, उसको ये याद नहीं कि मैं खुदी के लायक नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, मेरे कादा लगा हुआ मेल लगा हुआ है, वो दिखता ही नहीं। माँ दूर करती है, माँ धोती धोता है कि मेरे को धोए क्यों है, मेरे को धोती क्यों है माँ, और वो है परंतु माँ रो दो कुछ पता नहीं करती, माँ धो देती है स्वास्थ्य चल जाए, माँ पर दवाई नहीं आती होती, उसको साफ करने में दया नहीं आती, माँ मैल लगा लिया खेलते खेलते, कोई काम धंधा नहीं किया, मैं कोई जरूरी काम करता था उससे मेला हो गया, दुनिया में जाकर खेलता हुआ मैल लगा लिया, माँ उसने रगड़ दी उसी करता है, तो क्यों लगाया मैंने तेरे को, क्या काम करता था तो क्या जरूरी थी, कोई जरूरी बोली यू लगा दिया, माँ साफ कर देती है, फिर स्नान करा देती है, स्नान करके पूछती है, पूछ करके अंजन हालती है, थोड़ी काली टीकी लगा देती है यहाँ पर कोई नजर नहीं लग जाए, काली टीकी लगा देती, झूली पर आने दिए वो किला लगी सुंदर, फिर गोद ले दिए, फिर माँ भी हट दी, बेटे भी हंसता है, फिर खुश हो जाते हैं। तो क्यों कर दी है वो शुद्ध, वो गोदी में लेने के लिए करती है। ऐसे भगवान जो बीमारी भेजते हैं, आफत भेजते हैं, दुख भेजते हैं, संकट भेजते हैं, ये क्या करते हैं, स्नान कराते हैं, स्नान साफ करते हैं, मेरा प्रण साफ हो जाए, एक घबरा जाता है, परवाह नहीं करते भगवान, और उसमें ये खुश हो जाए, वाह वाह वाह भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी, उस संकट में भी कृपा मानने कृपा की तब दृष्टि हो इससे नहीं हो जाए, भगवान के हरेक विधान में प्रसन्नता, जो हो रहा है वो भगवान का है, हमारे पर सुख आवे, दुख आवे, विपत्ति आवे, संपत्ति आवे, अनुकूल बने, प्रतिकूल बने, जो कुछ बने सो हमारे हित के लिए बनता है, भगवान ने किया हुआ बनता है, ऐसा मान लेता है, उस अनंत हमारे मालिक भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मोज करता आनंद करता हरदम मोज करता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा होता कोई। ये मीराबाई का मंत्र है असली, कोई धारण कर लो, भाई कर लो, बहना कर लो, कोई कर लो, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान मेरा है और मेरे कोई जरूरत नहीं, मेरी और की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोहन मोच मेरा पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अरे भाई कई चीजों को अपनी मानो तो एक भगवान को मान नहीं, कई चीजों को माननी पड़ेगी फिर भी काम नहीं चलेगा, अरे एक भगवान को अपना मान लो काम सब हो जाएगा। यमान उत्पाने सर्वथा संबोधे, छोटे छोटे उत्पाद में जितने जितना अर्थ है सर्वथा संबोधे वजता सब काम हो जाएगा। छोटा सा बच्चा हाथ धोए तो कमर हो जाएगा, स्नान किए तो पता हो जाएगा, समुद्र बड़ा है मीठा, उसमें सब करो, स्नान भी कर दो, हाथ भी धो दो, पैर भी धो दो, कपड़े भी धो दो, सब कुछ कर दो, मौज फेरी मौज ही मौज है। ऐसे माँ में एक कम शरण मिले, एक भगवान के शरणों का आश है, फिर मस्त रहो बस। मैं तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई, उसको शुद्ध पवित्र रखने भगवान करेंगे। हे भगवान किया गया शुद्ध होगा, ऐसा शुद्ध आपसे आप होगा नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है। अपने किए हुए पापों को साफ करने का भी सामर्थ्य नहीं है, हे भगवान सब तरह से सब कर दूं, अकर दूं, अन्यथा कर दूं, समर्था ईश्वर, ईश्वर बताया वो करने में, न करने में, उठ फेर करने में, सब करने में समर्थ सर्वथा। ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो गया, फिर निश्चिंत रहे, निर्भय हुआ रहे, बस केवल भगवान के शरणों में पड़ा रहे, तब फिर अनुकंपा उसको समक्ष मानो बन जाने ये बात कितम बता कम हृद भाग बहु विधन नमस्ते ते नवाई शरीर वाणी मन से भगवान को नमस्कार करते भाई। जीवित यो मूर्ति बसी श्रद्धा है भाग, यो मूर्ति पद का पद अधिकारी जाए पूरा, केवल भगवान के चरण शरण हो जाए। माँ एकम शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु चरण शरण हो गए। हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं भाई। भगवान ये सुना के तो पूछा हमारा ज्ञान जान, हम जानते हैं ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, क्या मुक्ति होती, क्या ज्ञान, हम जानते हैं भगवान को, जानते हैं भगवान है एक हमारे तो है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सेवा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या दमिनम तुम्हें, तुम्हें वो सर्व मामले हो दिया, मैं तो सब कुछ भगवान है बस। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, मस्त हो जाए। तेरे भावे जो गुरु भलो गुरु संसार, नारायण को बैठ के अपहन भगवान, तेरे भावे जो गुरु ठीक क्या मतलब है, अपने भगवान की शरण सुना दे। ये चीज है सर्वगुतम होता है आपकी, सर्वगुतम उनको सर्व संपन्न वो बने की बात, माँ एकम शरणम हम तो सर्व पापे मुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, चिंता क्यों करे माँ से ना। पहले साधक में ही कहता है माँ से संपदे में देवी मुझे आतु से पढ़ दो और माँ से सब पापे मुक्त मारू सर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।